Akcja partyjna przemawiali liderzy trzech partii tworzących obóz Zjednoczonej Prawicy, czyli Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro oraz wicepremier Morawiecki, który odpowiada za realizację programu gospodarczego i on przedstawiał szczegóły tego planu gospodarczego na najbliższe lata. Nie przemawiała zarówno pani premier, jak i kilkunastu innych ministrów, członków jej gabinetu. Pani premier za to przemawia przy wszystkich okazjach rządowych, więc tutaj nie ma mowy o żadnym kneblowaniu pani premier. Bartosz Arłukowicz z Platformy Obywatelskiej przebieg kongresu PiS-u ocenił krytycznie. Ja patrzyłem na ten kongres PiS-u, to przypominały mi się czasy Bieruta i Gierka. Przemawiający pierwszy sekretarz, cała sala ludzi, nikt nie podnosi głosu, opowiada dowcipy o Chruszczowie, śmieją się zanim dowcipu nie skończył. No czysty bareja, ale w tym wszystkim tam padło jedno kluczowe zdanie, że trzeba zmienić sposób liczenia głosów w wyborach. I to zdanie jest nawet najbardziej niebezpiecznym zdaniem z całego spotkania PiS-u. Tomasz Rzymkowski z Kukiz15 uważa, że prezes PiS Jarosław Kaczyński pogroził palcem niektórym członkom partii. Miałem wrażenie bardziej, że chodziło o przerzedzenie szeregów, to znaczy też postraszanie, że nepotyzm, czyli to, co Prawo i Sprawiedliwość momentami uskutecznia w administracji rządowej, w spółkach Skarbu Państwa, to nie jest rzeczą mile widzianą przez lidera ugrupowania, ale również no, brak tych gruntownych reform, no, reformy chociażby polskiej dyplomacji, te złogi, jak to bardzo trafnie określił Jarosław Kaczyński, należy jak najszybciej wyczyścić z polskiej dyplomacji. We wczorajszym kongresie PiS i Zjednoczonej Prawicy w Przysusze na Mazowszu wzięło udział 1100 delegatów. W Nowym Sączu oddano hołd ofiarom akcji Wisła. Uroczystości związane z 70. rocznicą przymusowych przesiedleń Łemków rozpoczęła liturgia grecko-katolicka w cerkwi świętego Dymitra. Odprawiono ją w intencji pojednania, wybaczenia win i pokoju na świecie. Wzięli w niej udział nie tylko Łemkowie, ale też osoby narodowości polskiej. Trzeba pamiętać, jak ich tak wyrzucili, bo ktoś tak zarządził. To taki gest współczucia dla nich, dla tego, co przeżyli. Możemy ubolewać, że właśnie nas to spotkało. Tyle narodów potrafili wysiedlić i łemkowskiego, i ukraińskiego i nic za to nie dali właśnie. Dziadków moich wysiedli na zachód, tam do Gorzowa Wielkopolskiego. Tam ja się urodziłam już. No i wrócili tutaj. Życie tak wyjechał do Stanów, wybudował dom i wrócił na swoją ziemię, nie? Serce po prostu kazało mu wracać i powinniśmy to dalej chronić tą historię i kulturę. To możemy zrobić, przynajmniej modlić się za nich. Obchody rocznicowe w Nowym Sączu zakończy dziś promocja książki etnografa Antoniego Krocha Za tamtą górą. To opowieść o Łemkach od wieków żyjących w Beskidzie Sądeckim Niskim, deportowanych i rozproszonych na Ukrainie lub na ziemiach zachodnich. W czasie jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze i deskorolce dziecko powinno mieć założony kask, przestrzegają lekarze ze szpitala dziecięcego w Krakowie Prokocimiu. W pierwszym tygodniu wakacji na oddział ratunkowy trafiło 4 małych pacjentów z urazami głowy, którzy ulegli wypadkowi w czasie jazdy na rowerze albo rolkach, mówi neurochirurg Łukasz Klasa. Ten najmłodszy miał raptem 6 lat i akurat miał bardzo, bardzo dużo szczęścia. Rzeczywiście chyba anioł stróż za plecami stał, bo chłopiec został potrącony przez samochód osobowy na rowerze bez kasku. O ile złamanie nogi można nazwać bez szwanku, to rzeczywiście tutaj bez jakichś poważnych następstw pourazowych. Natomiast tego typu uraz niestety może skończyć się tragicznie, czyli śmiercią takiego dziecka. Rodzice dzieci, które uległy wypadkom, często tłumaczą, że kupili dziecku kask, ale został w domu, bo pociecha nie lubi go nosić. Dlatego apel do rodziców. Jeżeli są te kaski, pamiętajcie o tym, żeby dziecko nauczyć odruchu. Idę na rower, idę na rolki, zakładam kask. Jako naturalna rzecz, tak jak zakładanie butów czy innej części odzieży. W ubiegłym roku w szpitalu Krakowie Prokocimi odnotowano 2600 urazów, z czego 50 przypadków to urazy czaszki spowodowane wypadkami na rowerze, rolkach, hulajnodze i deskorolce, w czasie których dziecko nie miało założonego kasku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś pochmurno i deszczowo w prawie całej Polsce. Niewielkie rozpogodzenia możliwe jedynie na zachodzie. Będzie chłodno, 14 stopni w Suwałkach, Lublinie i w Warszawie, do 20 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają zakupy na 50 rat. Tylko do 5 lipca. Przyjdź po lodówkę No Frost Bosch 1,86 m. Inox. Klasa A++ za 1999 zł. Saturn. Technologia tak ma. Wcześniej nie zastanawiałem się nad zmianą. Jednak farmaceuta przekonał mnie, żebym zamiast starego blokera potu kupił superskuteczny Medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu. A przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej, niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go Tobie. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach.

lipca, a więc za niespełna dwa tygodnie. Formacja Davida Bazana, amerykański zespół, nazywa się Low Tom. Dwie piosenki ujawnione, w sumie 8 na płycie i za chwilę ta druga, jak mam nadzieję Państwo się przekonają, to może być płyta, do której jeszcze wrócę. Nie wiem, czy Państwo też, ale ja wyczuwam jakąś notę nirwany w tym graniu i bardzo mi się to podoba. Low Tom ze Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj w pierwszej części spotkania zaraz wracam. Już policzę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Szóstka artystów, którzy pojawiają się w naszych spotkaniach. Podkreślam, to zawsze nie na antenie programu trzeciego, bo pewnie już się pojawiali, przynajmniej niektórzy, ale w naszych spotkaniach zaraz wracam, absolutnie po raz pierwszy dzisiaj będą. No, to jest trochę niezręczne, że on też po raz pierwszy będzie, bo to artysta, który swoje lata ma i występował i z Gregiem Allmanem, i z Bonnie Raitt, i z Steve'em Winwoodem między innymi, a także nagrał kilka, ładnych kilka płyt na swoim koncie, także ma, ale wychodzi nowa, no i pora, żeby zadebiutował także u nas. Randall Bramblett. Something's wrong, cause my mind is fading. Everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperatures dropping at the rotten oasis. Stealing kisses from the leprous faces. Yeah. Yeah. Heads are hanging from the garbage man trees. Mouthwash, jukebox, and gasoline. Pistols are pointing at the poor man's pockets. Smiling eyes with them out of their sockets. I got a devil's haircut. arches, discount orgies on the dropout buses, eternal ride with the bleeding noses, coming to town with the briefcase blues. I got a devil's haircut in my mind. Devil's haircut in my mind. You know I got a devil's haircut in my mind. Devil's haircut in my mind. Yes, I got a devil's haircut in my mind. Devil's haircut in my mind. I've got a devil's haircut in my mind. Moim zdaniem bardzo urzekające, przybrudzone trochę dźwiękowo granie rytm and bluesowe i soulowe na nowej płycie Randalla Brambletta. Stany Zjednoczone dzisiaj, zaraz wracam, przodują, atakują. Teraz także dziewczyna, która u nas pierwszy raz, pochodzi z Nowego Jorku, Denisha Odigi. We're all just waiting. I jak? Podobało się Państwu? Denisia, krótka płyta, epka Ceilings. Jeśli się podobało, to proszę o potwierdzenie. artur.orzech@polskieradio.pl. Raz, dwa, trzy, trójka za nami, czyli jeszcze ulubiona nasza cyfra, trójka przed nami. Jako pierwszy z tej drugiej trójki Luke Elliott. Of my mind. że to Cohen, Sinatra i Springsteen w jednym. Coś w tym jest. Luke Elliott z płyty, która w Europie się ukazała w zeszłym roku i mogą Państwo po nią sięgnąć, a ma powrócić z zupełnie nowym krążkiem. Tyle na razie Stanów Zjednoczonych. Przenosimy się do Australii. Third Child z Australii. Płyta od 2 tygodni już jest dostępna, gdyby Państwo chcieli więcej. Z Australii do Londynu się przemieścimy. Dwójka artystów, no jeden już utytułowany, ale tych mogą Państwo nie znać. W sensie układu dźwięków. Nie należy w tym utworze do najbardziej wyrafinowanych, ale całość brzmi nieźle, przyznają Państwo. Z Londynu duet Kaleida, płyta Tear the Roots w połowie października. A to będzie chyba najbardziej wzruszająca historia w dzisiejszym zestawie. Artyści nie pozostają obojętni na całe zło, które dzieje się w Syrii. Do grupy takich właśnie wrażliwców dołączył na nowej płycie Benjamin Clementine. Given. Come on now, Zacchaeus, come down from your sycamore tree. Where dancing roses are found, dancing for me, the difference between love and hate. Why is the same difference between risotto and rice pudding? And the difference between a dog and a stranger. Why is the same difference between children and bullies? Some say they wonder why you bullied me, but I laugh, 'cause I know that you know that we will never, never know why they keep the bullying so believe. It's forgiven, Billy, bully, bully, bully, it's alright. No, it's fine. No, if that's a prime, I see you coming. Congratulations. Let's hope as the growing grows, we'll be able to handle Billy the Bully. Once a serious case, twice a forgiving case, one dream's an abandoned. The one Upiór z Aleppoville, Benjamin Clementine z nowej płyty I Tell a Fly. Ta płyta w połowie września. Także we wrześniu nowa Zola Jesus. Monika Danilowa, czyli Zola Jesus z USA. W ten sposób wróciliśmy do Stanów Zjednoczonych. Nowa płyta Okowi 8 września. Tydzień wcześniej, a nie, nawet dwa tygodnie wcześniej. Dwa tygodnie wcześniej i to będzie powrót także, tyle że do Australii, 25 sierpnia dokładnie. Płyta Gordy. Wear me out. It's all. Strung out. Heaven, I know that we tried. We are ascending.